الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعبدالين وعلى عدارهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحمة الراحمين. بحث راجعه به استصحابه علامه عزلی بود که الحمدلله خیلی طول کشید پیش از اندازه. عرض کنم که صحبت به اینجا رسید که از سر مرحوم آرخویی یک معنایی رفاقاً به صاحب کفایه به یک معنایی ایشون منتظر شدن به جریان استصحابه علامه عزلی. عرض کردیم آقایونی که منتظر هستن بیشتر از این جهت منتظر میشن که علم محمولی در این جور جاها کافی احتیاج به علم نعتی نداره و مرحوم نائلی میفرمان نه علم نعتی میخوان. البته ادهی مثل مرحوم حکیم نه من نمیرونیزم به روز نگاه کردم ایشون حتی استصحاب علم نعتی رو هم جاری میدونه، نه فقط علم محمولی، نه علم قرشیت. علم قرشیت حاضر مره این تقریبی دارم یا آن خوش مراجعه کنی چون به نظر من خیلی مطلب چون صاف به نظر نمیاد خودشون. به هر حال بحث در اینجا بود و عرض شد که مرحوم آرخویی در یک عبارتشون که دیروز خوندیم و روز گذشته خوندیم ظاهرش اینه که عدم نعتی با عدم محمولی تلازم داره، یعنی هر جا اگر عدم نعتی هم ظاهرش باشه مرجعش به عدم محمولی. این اگر باشه هیچ فرقی بین موارد نمی کنه، لیکن ظاهر نهایی عبارت ایشان این است که ایشون میخوان عدم نعتی رو قبول بکنن، میخوان بگن عدم نعتی نداریم، اما عدم نعتی رو در جایی قبول کنن که به لسان اشتراط باشه، مثل اکرم العلماء غیر الفصاحه. اگر اینجوری باشه ایشون قبول میکنن، اما اگر عنوان این باشه اکرم العلماء الا الفساق اینجا عدم محمولیه، این فرق قصه اینه، یعنی در این تعبیر یا تخصیص منفصل باشه یا متصل مثل الا یا منفصل باشه ایشون عدم محمولی رو کافی میدونن، نیازی به عدم نعتی نیست. برامون هم میگن اینجا با عدم نعتی است و عدم محمولی نیست. این راجع به این قسمت صحبتیشون. ما دیروز مقدار عبارات ایشون رو خوندیم، عرض کردیم بعضی عبارات ایشان مشکل است به همون مطلب اول، بعضی هم به مطلب دوم. عرض شد که ایشون تقریبشون تارتن اینجوریه که برای عروض امر وجودی محل میخواد و باید عروض رابطه ارتباط و اتصال ثابت بشه، اما برای امر عدمی رابطه نمیخواد، ارتباط نمیخواد، اتصال نمیخواد. این یک مطلب، یعنی اگر بخواهم بگیم زید عادله، عادل بودن زید اتصاف میخواد، اما زید غیر عادل دیگه اتصاف نمیخواد. بحثی بود که دیروز بودش و استدلالی چون عدم عدم احتیاج به محل داره. لیکن یک مطلب دیگری هم باز غیر از این دارن که شاید از کردم مکای اوقات در اینجا همش بشاید بگیم برای ادا احترام هم به ایشون هم برای اینکه چون این قسمت ها به خدمت ایشون نبودن که بگیم چی شده. بله، شاید نظر مبارک ایشان این نکته دیگری باشه که حالا الان از ایشان در ذیل در این صفحه 230 آخر صفحه و علن جمله این تقریبی رو که ایشون به عنوان فعل جمله و نهایت کلام گفتن به نظر من یک مقداری با اون اصل مطلبش باز فرق کرده، یک نقطه جدیدی داره. حالا لااقل ما به ایشان نسبت که امتیم بدیم مثلا این یک نقطه جدید. نقطه اول این بود که در باب وجود اتصاف میخواهیم اما در باب عدم اتصاف نمیخواهیم، این نقطه اول به تازه روز توضیح داده شد. بعد ایشون میفهم و علل جمله اذا اخذ وجود و عرض فی محله، اگر در محل وجود باشه موضوعا لحکم شرعی فهوه، اگر عرض در محل خودش موضوع باشه لابد در یکون من کفیه محبودا فی علاوه جه نعتیه و صفتیه، باید این نوع اتصابی باشه. حالا این نعتیه و صفتیه ما هو مفاد کانه ناقصه، باید به هر حال مفاد کانه ناقصه باشه. الا ان ذلك که این در امر وجودی قبول لا یستدعی اخذ عدم ذلك العرض نعتا فی موضوع عدم ذلك الخوف، لازم نیست در مرحله عدم هم عدم به نحوه نعتی باشه. چرا لوضوح انل حکم ثابت لموضوع المغید به ما هم فادکان تا ناقصه، حکمی که به نحوه ناعتیت هست، یرتفع عند عدم اتصافی به ذلک الغیب، وقتی که اتصاف نباشه علا نحو سالبات محصله، سالبه محصله دیگه ربط نمیخواد، اتصاف نمیخواد، اون موجبه معدوله است که اتصاف نمیخواد. من دون ان یترتف ذلک علی اتصاف الموضوع، لازم نیست که زید منتصف بشه به عدم فسق، نه، به عدم ذلک الغیب علا نحو مفاد لیسه ناقصه، این لازم نیست. پس مفاد المرأة تحیز الى خمسین الا القرشیه و امکان اعتبار صفت قرشیت علا وجه نعتیه فی موضوع الحکم خاص، یعنی در 60 سالگی باید اتصاف به قرشی، در 60 سال حکم حیزش تا 60 سالگی اتصاف به قرشیت میخواد، الا انما نعتیه انه لا یستدعی اخذ عدم القرشیه، اما عدم قرشیت در موضوع عدم حکم به تحیز المرأة بعد الخمسین، ببین موضوع عدم حکم نه حکم به عدم، علاوه که نعتیه که مفاد رئیس ناقصه باشه، و این نمایستد یه اخذه و فیداده که موضوع علا نحو سالبت محصله، یعنی فقط همین رفت نباشه، یعنی سر همینی بگی مفاد رئیسه تامه. فکل و امرأت لا تکن متصفتن بالقرشیه باقیتون تحت الام، اون عام شاملش میشه، بعد خروج خصوص المرأت متصفت به ها، مرأیه که متصفت به قرشیه خارج شده، اینجا که چاپ شده الا ان الباقی، اینجور چاپ شده در این کتاب ها، الا لاست علفش همزه زیادیه، چاپ جدیده و الان من چون خودم نسخه خودم تصحیح کردم و خوشت بند بودم که و نه من چون فهمیدم مطلب بد تلقه، نه اینکه جایی دیده بودم، در از الا چاپ شد این نسخه ما، این الا غلطه، لا ان الباقی تحته و المرأت المتصفه به عدم قرشیه. حالا امکان داره که این مطلبی رو که ایشان در این جمله فرمودن یک نکته دیگری باشه غیر از اون نکته، البته ایشون فعل جمله رو یعنی خلاصه مطلب و خلاصه ماسبق رو بردن، اما این ممکن است یک تقریب دیگری باشه و نتیجهش هم با اون تقریب اول فرق داره. دقت بکنید، ایشون میگه شما اگر عدم رو قید آوردین، المرأة غیر القرشیه، اگر قید آوردین خب بعد اون عدم نتیجه لحاظ کردن توش غیر القرشیه، اما شما در تخصیص چه کار میکنید؟ خوب دقت بکنید، شما در تخصیص چه کار میکنید؟ ایشون میخواد بگه اونجایی که نعتیت رو از تخصیص در میاد معنیش این نیست، اونجایی که نعتیت عدم رو از اشتراک در میارید هم با شماست. اگر گفت اکرم رجل غیر الفاسق، یعنی اون رجل باید متصف بشه به غیر فاسق، هم با شماست، اکرم رجل غیر الفاسق. اما اگر شما نعتیت رو این قید رو از تخصیص بخواهید در دقیق کنید، کار تخصیص اخراج عنوان خاصه، یعنی نقیض عنوان خاص، بیش از این که نیست دیگه، و کل و امرات ترده الى 50 سنه، این که حکم عامه، المرأة و قرشیه دار ترده الى 60 سنه، المرأة الدم تردم الى القرشیه تردم الى سبیل، خب عنوان قرشیت خارج شد، شما در تخصیص چی میگید؟ ببینید المرأة القرشیه اینجا اتصافه، یعنی وجود رابطه، وجود نعتیه صفتیه مفاده کانه ناقصه به تبدیلی شد، یعنی المرأة اون وقت تخصیص چه کار میکنه؟ خب دقت بکنید، تخصیص کارش اینه که نقیض اون رو میاره، کار تخصیصی رو دیگه، حکم چی بود؟ المرأة القرشیه تردم الى 50، نقیض المرأة القرشیه دقت بکنید، یعنی به عبارت دیگر المرأة القرشیه به نحو مفاد تامه است، به فرد مفاد ناقص است، یعنی اتصاف توش هست، وقتی نقیضش رو در نقیض دیگه لازم نیست که اونم عدم نعتی باشه، به عدم محمولی هم کافیه، نقطه جرته، نقطه اساسی شما تارتن از خود لسان دلیل در میارید المرأت غیر المرشیه تردم الا خمسین، از خود لسان دلیل عنوان غیر، شما اینجا عنوان غیر المرشیه رو از لسان دلیل که در نمیاردیم، از تخصیص. تخصیص هم نتیجهش اینه که نقیض حکم خاص، نقیضش دیگه و میگه المرأت المرشیه. اینجا مرد بار دقت کرده، این تقریب اگر مالا یعنی اگر باشه، این غیر از فعل جمله اصلا، این یه تقریب دیگریه. پس در حقیقت مرحوم آرکویی میخواد بفهم بین اشتراط و تخصیص فرقه، فرقش چیه؟ در اشتراط چون این المرأت و غیر القرشیه تردم الی خمسین، المرأت اتصاف آوردیم، در اینجا ظاهرش باید زن متصف باشه به انها غیر القرشیه، ظاهرش اتصاف است، یعنی باید متصف باشه به انواع بیرد. اما شما الان در اینجا رو بینید از تخصیص در بیاری، خوب دقت بکنید، تخصیص کارش چیه؟ کارش اخراجه، نهایت کاری که میکنه نقیض خاص، یه بیش از این که نمیکنه. خاصتون چیه؟ المرض و بارشیه تردم راسته، این خاص شما نقیض خاص، چون به اصطلاح اون اصلی که داریم به نحو وجود نعتیه، نقیضش لازم نیست عدم نعتی باشه، نقیضش با عدم معنوی هم کافیه. این از کلم یه راه دیگریست، این عبارت آیتون ترون من همشو خوندم، شاید ابتداعا براتون این معنا در نیام، ممکنه مراد آیتونی این بوده، یعنی شما میگید وقتی تخصیص خود اتصاف میاد، تعنون میاد، ایشون میگه این تعنون رو از ناحیه تخصیص آمد، این تعنون تخصیص هم عبارت از نقیض بشه دیگه، خود خاص حالت اتصاف داره، المرأت القرشی این خاص، این درش اتصافه، وجود نعتیه، المرأت القرشیه وجود نعت. نقیض وجود نعتی چیه؟ سؤال عدم نعتیست یا نه عدم محمولی هم کافیه؟ نه ایشون مخواد یه عدم محمول نقیز عدم نه نقیز لازم نیست نقیز وجود نعتی عدم نعتی باشه، شما در تخصیص نقیز رو میاریم، اگر بناس نقیز رو بیاریم شما همون عدم محمولی کافیه، یه نیازی به عدم نعتی نداریم، چون من عرض کردم یه قاعده‌ای دارم علمای اصول و فقه و بلکه اقلا، هر جا که امر اعتباری شد اون مقدار مسلم اعتبار ثابت، مشکوک رو بیمین ثابت نیست، نقیض وجود نعتی هم عدم نعتی است هم عدم معمولی است، اون عدم معمولی قدم متعقله که ثابته، دلیلی نیست که اونجا ما عدم نعتی بگیریم، را احتیاجی بشه داریم، یعنی اثبات میخواد معونه میشه، نه ایشون میگه نمیشه، دقت کردید؟ ایشون میگه اگر اشتراط عبور بله اون عدم نعتی است، گفت اکرم المرأت غیر القرشیه است، اکرم المرأت غیر لبنانی مثلا اینجوری غیر ایرانی، اگر اشتراط خودش عبور در جایی که اشتراط باشه حق اینطوره عدم نعتی، لذا از کردم ایشون دو تا تقریب داره، مقتضای یک تقریب باید فرق بین اشتراط و تخصیص نکنه، مقتضای یک تقریب فرق بکنه بین اشتراط و تخصیص، فرقش اینه، اگر اشتراط و زارج عدم نفتیست میگه از مرد تو غیر بخورش این زارج عدم نفتیه، از این زارج رو بیاد بخور، اما اگر اشتراط نه اوورد او گفت این تخصیص اوورد، عدم محمولی، چون وجود ربطی وجود نعتی با عدم محمولی هست، نقیدش عدم محمولی هم میشه، میگم این زیل عبارت و مقرد خوندم براتون عبارتش خیلی واضح نه، اگر این مطلب باشه این نکته فرق بین تخصیص و اشتراطه، یعنی ما در اشتراط قبول میکنیم عدم نعتیه، در تخصیص عدم نعتی نیست عدم محمولیه، نه یعنی میگه تو دستم عدم نعتیه، اشکال آرکوی بالنوی اینجا هست عدم محمولی به نظرش کافیه، کافیه دیگه، چرا؟ چون این ضد اون وجود نعتیه، وجود نعتی خود رو چیم؟ برای غیر یعنی مرعی قرشیه نباشه، همین مقدار. نبودن به مرعی قرشیه گاهی بین است که مرعی غیر قرشیه باشه، گاهی بین است مثلا قرشیه ثابت نشه، انتصاب ثابت بشه. بگرد این نقطه روشن شد. اینه که بلا اقسام و اصناف این چه این غیری داره. حالا یه بحثی است که اصلا در اینجا ما دنبال حکایت نیستیم. این راه را آقای حکیم ذکر کرده، جواب بوده ما تو اعتراضات ها دنبال عنوان جعل و تشریح در واقع این است که اصناف خارجی یا قرشی هستند یا غیر قرشی. این غیر حکایت است به هر چیزی که غیر قرشی و سر بود. نه ایشون میگه این میگه در خارج دو جوره هست، هم عدم محمولی هست هم عدم نعتی هست. فقط گفت قرشیت ستیم گفت قرشیت، غیر قرشیت اما به اصناف زنهایی که قرشی نیستن. ببینید شما بحث دیگه ایست که من سابقه مطرح کردم که این لفظ قرشیت و غیر قرشیت به معنی وجود واقعی است و مقام علم جهل و ساده جهل و شک نمیگیره، اصلا ناظر نیست. اون بحث دیگه است که من بعدش کار میکنم. یه اشکال منطقی هم ایش اون بالده چرا چون ما اداد منطقی که بخوام بحث کنیم میگیم آقا این به قول من مجموعه نه بیزش میشه کل مجموعه که این مجموعه نباشه، اما بحث ما اینجا رنه، یعنی یه وجود خارجی هست که امره باشه یا این امره قرشیه، یعنی مصفه به قرشیه یا مصفه به غیر قرشیه. این مشکل سوال نشده دیگه، نمیشه بخاطر هم حالا اینا محمولیش کنی این که بشه راه حفظ بسا. خب اینا دارن این طور میگن ما اگر عدم محمولی رو تصور بکنیم نقیز وجود نهتی عدم محمولی هم هست. بگه این طوره تو چوبم میشه چنین استثابی کرد همین استثناء عدم محمولی کافیه، یعنی ما می توانیم استثناء عدم محمولی بکنیم. آقای دایی شما اخون اشکال نکنید که اینجا حالت سابقه نداره، در عدم نفی ایشون ما بگه اصلا عدم نفی نداره، در عدم نفی دنبال حالت سابقه است. یعنی دقت کن آقای خویی میگه ما قبول داریم اگر عدم نفی بود استثناء جایی نمیشه. خودشون ویروس خوندن، ویروس خوندن. پس ایشان باید یه عرض کردم، یه بحث ایشان این است که عدم احتیاج به محل نداره. اون خب فرق نمی کنه، اشتاد و غیرشتاد فرق نمی کنه. یعنی ببخشید همین عدم انتصاب حاده المرعب علال قرشیه همین این حالت سابقه میدونیم که نداشت، زمین نبود و همچین انتصابی هم نداشت، الان همچین انتصابی حاصل شدن. این عدم محمودی شما استثاب کن، نه این که حاضر مرعب ثابت بشه این زنی بود اما انتصابی نبود، دیگه این حالت سابقه نداره. هر وقت زر باشه انتصابش از اون ابتدا جسته، انتصابش به قرشیت و عدم قرشیت اونجا معلوم میشه. من اون آخونی میکنم همون حرف دایگیه بدارم، هم محمود آخون رو بداره ابتدا همینجون زیچ میفرمم به این که ما انتحاب کنم در یه سبب بعد حرف آخونده میاره و بعد تفسیر میکنه به مراد خودش. در ابتدا یه حرف آخونده نه دایگی، نه ببینی حالا من امروز میخونم گرم فرانز نخوندم نه اینجا در صفحه بعد بقیه همه شیعه اون در صفحه دیویست استثناء عدم محمودی بگیریم در این مقام. حالا بخونیم بعد مناقشاتمون بعد بعد آقای خویی دقت شد پس بنابراین به نظر ما این مطلب اخیر ایشان یک مطلب دیگری ما اشتباه نشه که اینو میشه یک تقریب دیگری حساب کرد. بعدم ایشون یک مطلبی داره و نقطه تو فیداله که ما عرف من ان اخذ لعدم النعتی فی موضوع الحق یحتاج الى معونت و عنایت زائده فی مقام ثبوت و الاثبات. مقام ثبوت اصطلاحا دون اخذ لعدم المحمولی فقضیت اکمل علماء ازال فستاق منهم فی نفسها ظاهرتون فی ان المأخوذ فی موضوعها هو عدم المحمولی. فإن دلالت على أن المأخوذ فيه هو العدم النحتی تحتاج الى رعایت و نسب قدیم واقع افتاده زاهد لکی تدل لعل اعتبار خصوصیت زائده على اخذ نفس العدم فی کما ان اخذه فی فی مقام اینجا باز نوشتن سبود بله این کیش اثبات که سبود یا نمی کنیم کیش کم جا بجا دارم یحتاج الى لحاظ عنایت زائده البته ایشان ظاهرا اصطلاح ثبوت و اثبات در اصطلاح آقایان یعنی مقام خارج ها مقام واقع نه به اصطلاح واقع ظاهرش اینطور ایشان در این صفحه 225 در تقریب اصل مطلب اگر صفحه 25 بله ایشون اینجور میگه و علل جمله صفحه 25 فحیث و ان العدم النعتی و العدم المحمولی متلازمان فی الخارج اگه متلازمان فی الخارج چطور اینجا میتونم لعدم ملازمت بین آما ثبوتن به اثباتن بله عجیبه ایشون اینجا مقام ثبوت و اثبات دارن ولا ینفک و احد هما عن الاخر به طبیعت الحال لذام بعد باز در چند سطر بعد الهانا قد استطعنا ان نخرج به آده نتیجه و یه ان نخرج کل من العدم المحمولی و العدم النعتی فی الموضوع و المتعلق یغنی عن اخذ الاخر فی به حسب مقام ثبوت و الواقع فلا مجال در اطلاق و تقیید به ازا و دهلی اصلا البته کمی تحافظ بین این دوتا کلام دیده میشه و سر تحافظ هم همینی که من عرض کردم سر این رمالا خود ایشان در مقام تصویر بحث در ذهن مبارکشون چی تصویر کردن نفس کرده اینجا دو تا طرحه نه یک طرح یه طرح اینه که هر جا عدم نعتی بود مرجعش به عدم معمولی بخواد اشتراک باشه بخواد فرق نمیکنه این یک طرحه یه طرح دیگه اینه که نه عدم نعتی معقوله مشکل نداره اما در تخصیص متصل و منفصل اونجا عدم نعتی معمولیست نه نعتی این دو تا بحثه اون بحث ظاهرش یک چیز بود این بحث ظاهرش یک چیزه که اینجا ایشون میگه و احتمالم داره من احتمال بیشتر اینو میگم مراد ایشون از مقام ثبوت در اینجا ثبوت در بیان اعتبار و تشریح نه ثبوتن خارج بود دقت بکنید چون حالا این مبناشون در انشاء این است که انشاء ابراز اعتبار نفسانیه پس مراد ایشون از ثبوت به اعتبار نفسانیه مرادشون از اثبات ابراز اون اعتبار نه مرادشون از ثبوت واقع و خارجی که با هم متلازم هم دیگه معمولی زایده نمیخواد معمولی زایده شما آن اثبات مخواد تو ثبوت با هم متلازم هم چه معمولی زایده نمیخواد درست یعنی لذا من فکر میکنم مرادشون از مقام ثبوت یعنی مقامی که جاهل و مشرع اعتبار کرده اعتبار نفسانی چون تقریم ازش اعتبار نفسانی مقام اثبات هم مرادشون ابراز اعتبار نفسانی ظاهر این عبارت اینه ظاهرش عبارت با همه انسجامی نداره پس بنابراین خلاصه مطلب آی خویی در طبق این تصور این جور میشه که بین تخصیص با اشتراک فرق بذاریم این خلاصه یه حرف ایشان دیگه طولانی تر صحبت بعد مرموم آی خویی در صفحه 232 کلام صاحب کفایه رو نقل کردن این مقدارش ایشون همش هم نقل نکردن ایشون عبارت کفایه را من اینا که ایشون گفتن میکنن بقیه‌اش هم تکرار میکنن عبارت کفایه اینه که لا یخفا ان الباقی تحت الام بعد تخصیصه به منفصل بعد از اینکه آم تخصیص به منفصل او کل استثناء من المتصل همطور که ایشون فرمودن ظاهرا صاحب کفایه نظرش به همینه این که ایشون میگه کل استثناء من المتصل یعنی اشتراک خارج استثناء مثل المرأة البراشی ترده المرأة تردم الا خمسین الا انتکون اما اگر اشتراک باشه مثل اکمل آدم غیر فاسق اگر اشتراک باشه نه ایشون قبول داره عدم نعتیه اینی که میگه کل استثناء من المتصل این یعنی به منزله به هر حال اون استثناء اگر متصله مثل یعنی تخصیص اگر متصله متصل صفت داره تخصیص، یعنی تخصیص متصل. اگر تخصیص متصله مثل استثناء، اما اگر مثل اشتراط باشه نه. البته این یک بحث دیگه هم داره. این عرض کردن بعضی از این بحثایی که در اصول اهل سنت آمده توی کتابای ما نیامده، مثلا از این عبارت ایشان ظاهره که اشتراط یک نوع تخصیصه. ظاهرش این طور یه عبارت ایشان، مثلا اگر اکرمان علماء حدود، این یک نوع تخصیصه. این بحث رو من سابقا عرض کردم، اهل سنت دارن، علماء ما متاسفان ندارن. اون بحث اینه که اصلا اینجا اکرمان علماء حدود تخصیص هست یا نه. دقت بکنم، چون تخصیص یعنی چی؟ یعنی اول یک حکم عام گفت، بعد یک سنفی رو خارج کرد. این معنی تخصیص دیگه. اگر گفت اکرمان علماء حدود، از اول عامی نگفت. مثلا اگر بعد شک کردیم که غیر از حضور یک قید دیگه هم خارج شده، عامی وجود نداره. اکمل علماء حدود، نه اینکه العلماء عام، نه الحدود تخصیصه. اصلا حکم رفته رو علماء حدود، رفته رو علماء حدود، نه اینکه حکم. این ظاهره. این عرض کردم که انما در ذهنیت صاحب کفایه یا آقای خویی تو رو بود که انما تخصیص متصل شامل اشتراط هم میشه. حتی در جایی که استثناس ادعای اهل سنت میگن تخصیص نیست، واسه به مشتراها. اگر گفت اکمل علماء الا الفصاح، واسه هم تخصیص نیست. این اصلا یعنی این عام نیست، عام قانونی نیست، چون از اول گفت عالم غیر فاسد یا عام نیست. یعنی اگر شک کردیم در عنوان علما، نمیتونیم بگیم رجوع کنیم. حالا به هر حال در کفایه اینجوریه، او کل استثناء من المتصل دیگه، صاحب کفایه که اینو دیگه عبارتش بینگی بینگی یه جوری دارم. لما کار غیر معن بنم به عنوان خاص، میگه این عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمی کنه. این مقدار عبارت ایشان شبیه کلام آزیا و مرحوم آشانسن اصفهانی، دو تا شاگرد ایشونن که واقعا به تنور نیستن. بحث اینه که عام قانونی هست که بهش رجوع کنیم یا نه. در اون محدودش خوب میشه؟ نه، در علما اصلا میگه به علما رجوع کنه. نه ببینید، به علما مثل فرض کنید شبهات از مفهومی یا شبهات فرض کنید حکمیه خدا عام، به علما میگه رجوع کنید. دقت کردید؟ لما کان غیر معن بنه به عنوان خاص، این که ایشون میگه غیر معنون، احتمال داره ولی این مهم دلده نسبت داده به شیخ، نسبت داده شده به شیخ انصاری که ایشون قائل است بعد از تخصیص به یک عنوان وجودی مقید میشه. یعنی اکرم العلماء الا الفصاح، یعنی اکرم العلماء العلوم ضد خاصه. لیکن عرض کردیم اون چی که الان مشهورتره نقیزش، نه ضدش، یعنی اکرم العلماء غیر الفصاح. پس شاید نظر ایشان رد کلام شیخ انصاری باشه، چون ایشون معنون با عنوان خاص میدونه علامانوس بیره، ایشون میخواد بگه عنوان عام خاص نداره. هم ما از اون طرف نقیزم نمیگه، لذا این عبارت سابکفایی ایهام داره که ایشون آیا مبنای سومی داره. چون مبانی اینجوره، متعنون به نقیز خاص اصلا تعنوان نداره، این دوتا مبنای مشهور مثل آقای خویی مرحوم ناینه قائلن متعنون به نقیز خاص، به شیخ نسبت داده شده الان حافظ تغییرات متعنون به عنوان ضد خاص، یعنی اکرم العلماء الودود، با این میشه سه تا مبنا. روشن شد؟ مرحوم آقای شما سهن و مرحوم آقای عراقی هم که قائل به تعنون نیست، این فکر دیشه سه تا مبنا. صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ ایشون عبارتش اینه، لما کان غیر ما انونن به عنوان خاص بعد به کل عنوان لم یکن ذاک به عنوان خاص. عبارت چیزو تنگیاش لم یکن، بل به کل عنوان لم یکن ذاک، ذاک اون عنوان ما، به عنوان خاص. اینجا به نفع اضافه هست، اینجا به نفع توصیفه. یعنی ایشون مخواد بگه که اکرم العلماء الا الفصاح نه مقید میشه به عدول، نه مقید میشه به نقیز که غیر الفصاح باشه، به همه عناوین تغییر ممکنه پیدا بکنه، فقط فاسق نباشه. همین این عبارت ایشان من چند دفعه تو بحث سابقه گفتم آخون یک عبارت داره که مشهر احتمال به کلام عراقی آزیات مرموش حسین، شاید این عبارت دو تا شاگرد آخون دارم همین معنا را از ایشون فهمیدم، احتمال داره آقای حکیم این رو مبنای سوم، چون آقای حکیم در ساخون هم درک کرده آنو بیانم ایشون از کجا، آقای حکیم این رو مبنای چهارم گرفته. آقای حکیم چهار مبنا اینجا نقل کرده. یک، منتصف به عنوان مضاد خاص مثل اکرم العلماء آل حضور. دو، منتصف و متعمل بشه به نقیض خاص اکرم العلماء غیر الفصاح. سه، متصف بشه به هر عنوانی جز عنوان خاص، اینو مبنای ساکبای قرار داده. چهار، اصلا متصف نشه که مبنای آقای آزیا و مرحوم آژانس نسوانیه. مطالب دو تاش میکردیم این عبارت کفایه رو محل کلام شده، چون شیخ هم فکر نمی کنم مرادش را تصاحب شده در این شیخ بگه عنوان وجودی خیلی بلیده مرادش را تمام کنم. قرص لب مطلب دو تاست. حالا این کلام دقت کنید، کفایه میگه تعنوان به عنوان خاص، مرادش از عنوان خاص در اینجا یعنی عدول حتی شیخ انصاری، بل به کل عنوان یکونه ای سزاک به عنوان خاص، هر عنوانی مثلا کل امرأت ترد دمیلا خمسین سنه الا انتکون امرأت هم من خودش، این کل امرأت بعد از این تخصیص هم مثلا کل امرأت ایرانیه، کل امرأت لبنانیه، کل هر عنوان فقط عنوان قرشیه بیشتر باشه، هر عنوانی فرض کنید بشی میاد به کل امرأت میاد، فقط قرشی خارجه. آقای خویی طبق همون تصور خودشون عبارت کفایه رو اینجور معنا کردن، اینجور گفتن از ظاهر ان مراده منها من عبارت هو ان الباقی تحت الان بعد تخصیصه به ما انه کان مقیدن بعدم آن، ایشون مقید بعدم گرفته. عبارت کفایه رو مبنای خودش تفسیر کرده آقای خویی، مقیدن به عدم عنوان خاص، دقت کردید این انصافش از عبارت کفایه در نمیاد، انصافا نفی شیخ انصاری در میاد. اما این حالا من هم نمیدونم چیکار کنم عبارت کفایه رو چیکار کنم. فلا محاله بله یکون المنافی لحکمهی هو وجود هذا العنوان الخاص، اونی که منافی با عامه عنوان قرشیته، هر عنوانی شما فرض کنید که قرشیت نباشه دیگه منافی با هم نیست. فلا بله فإن ای عنوان کان وجودیت و عدمیت فلا اکون و اتصاف و تعنونه به مانعن من ثبوت حکمیله. خب اگر مراد این باشه باید که به اصل لفظی مراجعه کنه، اگه اینجور تفسیر بکنید خود اجدا قاله به اصل لفظی نیست. همین پس بگیم همون را بریم اصل لفظی چرا اصل عملی؟ بحث موزار اصل عملی الان علا یا حاله منم هنوز احتمال میدم، خود من چیز ذاتم تو قلب خودم احتمال میدم مراد کفایه همون چیزی شاگرداش فرده این دو شاگرد، البته نه اونچه که من تو ذهنم هست نه مرموم آزیا و نه مرموم آی اسمانی با استادشون صاحب کفایه دستان نداره که ایشان قالب به موته، چون قالب به موت هم دیگه تقسیم هم داده موت میدونم، این مبنا رو به صاحب کفایه نسبت نداره. اما من به نظرم میاد ساکفایی یه چیزی شبیه اون مبناست، نه مبناه آقای خوبی به ناینی. عنوان ساکفایی رو بار دیگر میخونم این نرعام لزام خود دقت بکنی، ایشون هم مثل آقای خوبی اشتراط رو خارج میکنه، یا تخصیص منفصل یا متصل از قبیل استثناء. مثلا لما کان غیر ما انونه به عنوان خاص بل به کل عنوان لم یکن ذاک، ذات این اون عنوان به... نه اون عنوان هر عنوانی که شما فرض کنید مثل ایرانی فرض کنید لبنانی عراقی هر عنوانی مخیم فرض کنید فرض کوچیک بزرگ کل دیگه همه اینو میاد همش میاد لم یکن ذات به عنوان خاص کان احراز و مشتبه من میتونیم اون موردی که مشتبه دل اصل موضوعی میتونیم با اصل موضوعی اون احراز رو فی غالب موارد الا ماشد مگر موارد نادر. حالا این باز ماشد ایشون ناشیه به چیه؟ شاید ناظر به کلام مرحوم آزیا باشه. آزیا میگه اگر در ماهیتش باشه و لازم ماهیت باشه دیگه اساس بدن جمع نمیشه. بس اینکه شک بکنید اصل اون اساس عدم فارشیه. کان احراز و المشتبه من بل اصل موضوعی فی غالب موارد الا ما شر، مثل اینکه در یک عدد شک بکنیم زوج هست نه اصابت عدد زوجیه دیگه جرمیم چون جود ماهیتش، شاید مرادیشون الا ما شر از این باشه که آزیام این تفسیر وارد. بله ممکنه این مقدار عبارت ایست که آقای خویی بود و شرح عبارت رو هم به تعبیر آقای خویی که فرمودن و ظاهر ان مراده هم خوندیم و چون این عبارت ناقصه من عبارت ایشون رو تکمیل بکنم. اون وقت بعد ایشون اینطور میده بعد بله الا ما شد فبلاله که با این احراز اصل یه کما علیه به حکم العام، یعنی با اصل موضوعی حکم رو میگیم شامل و این لم یجوز فبلاله که یه کما علیه به حکم العام و این لم یجوز تمسک و بیگی بلا کلام، این هم مادم قافیه بشیم بلا کلام الان این بلا کلام ایشان چون در فرز ضرورت قافیه چون یا آم موردن برشن بلا نه اصل اساط همون بارشیه اصل هم ایشون یه و این لم یجوز تمسک بیگی یعنی به آم به لحاظ اصل لفظی به آم رجوع نمی کنم، لحاظ اصل موضوعی اشکال نداره، اصل عملی اشکال نداره. این بلا کلام ایشون فقط در رعایت قافیه آمده و الان انصافا محلی از اعراب نداره چون علما قائل هستن تمسک موضوع به اصل لفظه میشه که بحثش گذشته. ضرورت حالا توضیحش انه قلما لم یوجد عنوان، این قالما قلما رو این با یوجد میگه با قلما لم یوجد قلما لم یوجد چطور قلما با لم یوجد مثبت میشه منفی میشه چی از این کارا در حساب ضرورت انه قلما لم یوجد عنوان یجری فیه اصل ینقه به، این قلم و یوجد مثل اساط عدم زوجی تو عدد ظاهرا مرادش اون مواردی که قلیله اینه ینقه به انه مما بقیه تحت این تحت الان موردی که اصل جاری نشه خیلی کمه. حالا شاید نظرشون به لوازم ماهیت باشه، تو لوازم وجود جاری بوده تو لوازم ماهیت میمونه تو دیگه چند صحبت بودی بعدش هم عرض میکنم. مثلا اذا شک ان امرأتن تکون و قرشیتن فهیه و این کاند وجدت اما قرشیه او غیرها، بالاخره این از لوازم وجوده، این که بگه و این وجدت یعنی این قرشیت از لوازم وجوده، بالاخره از هین انقاد نطفه یا قرشیت یا غیر قرشیت از نطفه خارج نیست، نه به دنیا آمده نیست، هین انقاد نطفه اما نطفه من قرشیه این فهیه قرشیه از غیر قرشیه فلا اصل یهرز، اصلی داره این که بگه انها قرشیه و غیره ها نمیتونی با اصل اثبات بگیرم قرشیه هست یا نه، این نداریم چون از وجودش اصل وجودش الا ان اصالت عدم تحقق الانتصاب. حالا این محل کلام اینه که این اصالت عدم تحقق الانتصاب رویشون نه به عدم محمولی گرفت یا عدم نعتی، ظاهر بعضی عبارات اینه که این عدم نعتی گرفتن لیکن ظاهرن احتمالاً عدم محمولی باشه لیکن روشن نیست وزهش. بین ها و بین قرش یجدی ینفعین فی تنقیح انها من مالا تحیز الا الى خمسین، چرا؟ چون لأن المرأت التي لا یکون بین ها و بین قرش انتصابون، این عنوانه المرأت التي لیس بین ها و بین قرش انتصابون ایزن باقیتون تحت مادله الا ان المرأه انما تردد عمرت الى خمسین والخارج عن تحتیه هی القرشیه فتعمم تره. این هم راهی که شبیه مطلبی که آقای خوبی فرموده در از خلاصه مطلب این راهی بود که صاحب که باید رفتن فردا بگیم من خواست امروز بخون میگرم کمی صحبت گرم دیر هم آمده یه روز صحبت متفرقه شده چرا فردا تنقیه مطلب رو به عبارت هاشمان سر میکنیم و بعد انشاءالله جواب این شبهات رو همه رو خواهیم دارد. یا صلی الله علیه و محمد.